Twoich potrzeb. Konsultacja z lekarzem, pielęgniarką lub położną. Twój indywidualny plan zdrowotny, czyli jak zadbać o siebie. Szczegóły na mojezdrowie.gov.pl. Sprawdź się dla zdrowia, zanim pojawią się objawy. Kampania społeczna Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 9 sierpnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. System od razu pokaże, kto przyjeżdża do Unii nielegalnie. Od października wiele ma się zmienić dla przyjezdnych do strefy Schengen. Trwają prace nad zmniejszeniem strat radomskiego lotniska. O ratowaniu portu mówi wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za sektor lotniczy. Jutro w Janowie Podlaskim słynna licytacja Pride of Poland. Zjechali na nią goście z całego świata. Granice mają być jeszcze bezpieczniejsze dzięki unijnemu mechanizmowi. Szef MSWiA poinformował, że trwa wdrażanie programu Enter Exit. Dzięki niemu będzie wiadomo, kto, od kiedy i do kiedy przebywa w strefie Schengen. Polska, co podkreślił szef MSWiA Marcin Kierwiński, jest liderem we wdrażaniu programu, który zacznie działać w październiku. Będzie takim ogólnoeuropejskim systemem monitorowania, jeśli tak można powiedzieć, ale też kontrolowania danych dotyczących osób, które wjeżdżają, przekraczają granice państw członkowskich Unii Europejskiej. Są rejestrowane na 90 dni, także w każdej chwili każda służba państw członkowskich Unii Europejskiej będzie mogła zobaczyć, gdzie dany cudzoziemiec spoza Unii Europejskiej przebywa. Marcin Kierwiński spotkał się na lotnisku Chopina z szefostwem Straży Granicznej. W czasie briefingu podkreślił, że kiedy program zacznie działać we wszystkich unijnych krajach, od razu po sprawdzeniu paszportu obcokrajowca będzie widać, czy przebywa on w danym kraju legalnie. Coraz mniej pasażerów, coraz większe straty. W lipcu lotnisko w Radomiu obsłużyło niewiele ponad 18 tysięcy pasażerów. To spadek o 15% w porównaniu do lipca zeszłego roku. Od otwarcia po modernizacji w 2023 roku port przynosi straty finansowe. Wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za sektor lotniczy Maciej Lasek powiedział, że trwają prace nad zmniejszeniem strat. Przyznał jednocześnie, że na razie nie ma szans na to, aby port zarabiał na siebie. Nie będę sprzedawał iluzji, że to lotnisko będzie rentowne. Na razie nic na to nie wskazuje, ale w Polsce mamy kilka nierentownych lotnisk, które jednak są utrzymywane, ponieważ stanowią część infrastruktury krytycznej. Jednym z elementów tej infrastruktury krytycznej jest choćby to, że lotnisko to jest wykorzystywane, lotnisko w Radomiu, również przez lotnictwo Sił Zbrojnych. Maciej Lasek podkreślił, że spółka PPL zarządzająca lotniskiem cały czas rozmawia z liniami lotniczymi, aby zachęcić je do korzystania z portu w Radomiu. Zaznaczył też, że jest zbyt wcześnie, aby całkowicie spisywać porty na straty. Modernizacja lotniska w Radomiu kosztowała 850 milionów złotych. 43 konie arabskie czystej krwi z polskich hodowli trafią na sprzedaż podczas zbliżających się aukcji w Janowie Podlaskim. Jutro 56. licytacja Pride of Poland, a w poniedziałek aukcja Summer Sale. Zgłoszono 15 koni. W tej stawce mamy 6 klaczy z Janowa Podlaskiego. Jest to bardzo starannie wyselekcjonowana grupa klaczy i interesująca dla potencjalnych klientów. Ceną rekordową, która padła podczas aukcji, była kwota za klacz Pepita w 2015 roku. Było to 1 400 000 euro. Mówiła dyrektorka stadniny w Janowie Podlaskim Weronika Sosnowska. Konie arabskie uznawane są za najpiękniejszą rasę na świecie. Do Janowa Podlaskiego przyjechali kupcy z Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Stanów Zjednoczonych, Australii, Szwecji, Szwajcarii i Belgii. Siły powietrzne Stanów Zjednoczonych planują zakup 2 Tesli Cybertrucków, samochodów produkowanych przez firmę Ilona Muska. Będą one wykorzystywane jako cele podczas testów i szkoleń. Tak wynika z dokumentów przetargowych Centrum Testowego Sił Powietrznych. Armia twierdzi, że potrzebuje tych pojazdów ze względu na prawdopodobieństwo wykorzystania ich w przyszłych konfliktach przez przeciwników. Dzięki unikalnej konstrukcji i elektrycznemu napędowi Cybertrucki po poważnym uderzeniu nie odnoszą typowych dla większości pojazdów uszkodzeń. Uzasadniono wybór. Jak jednak zauważa amerykański portal The Drive, Cybertruck jest obecnie sprzedawany masowo tylko w Stanach Zjednoczonych i Meksyku, więc szansa na jego użycie przez wrogów jest niewielka. Portal przekornie pyta, czy siły powietrzne nie mogłyby osiągnąć tego samego rezultatu przy kręcając pod odpowiednim kątem kilka blach stalowych do wózka golfowego albo przyczepy. Klimat. W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, miejscami umiarkowana. Najgorzej jest w miejscowościach Jarosław i Uście Gorlickie, gdzie jakość powietrza jest dostateczna. W większości kraju zagrożenie pożarami lasów jest średnie lub małe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Sensacja w Gdyni. Podczas czwartej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Arka wygrała z Pogonią Szczecin 2-1. Bardzo ładną bramką w 80. minucie popisał się Kamil Jakubczyk. Ostatni raz Arka z Pogonią wygrała w 2007 roku. Trwa drugi mecz. Widzew Łódź gra z Wisłą Płock. Jest 1-1. Iga Świątek od wygranej rozpoczęła swój udział w tenisowym turnieju w Cincinnati. Polka zaczęła od drugiej rundy, w której pokonała Rosjankę Anastazję Potapową 6-1, 6-4. Kolejny mecz Polka zagra z Ukrainką Martą Kostiuk. Dwa lata temu Polka w Cincinnati dotarła do półfinału, gdzie przegrała z Areną Sabalenką. Tym razem znów może zmierzyć się z Białorusinką, z którą znalazła się w tej samej części turniejowej drabinki. Monakijczyk Wiktor Langelotti wygrał 6. etap kolarskiego Tour de Pologne ze startem i metą w Bukowinie Tatrzańskiej. Tym samym został liderem klasyfikacji generalnej. 9. na mecie był Rafał Majka. Z rywalizacji wycofali się natomiast Michał Kwiatkowski i Paweł Bernas. Z kolei Patryk Stosz zapewnił sobie 3. w karierze zwycięstwo w klasyfikacji najaktywniejszych. Udało się utrzymać koszulkę. Próbowałem jeszcze odskoczyć na harnasiu do grupki. Tam się troszkę pomieszało i została nas taka grupka 8-osobowa. Ale na takim przygibku chopki popuściłem ich, bo się odwróciłem i stwierdziłem, że peleton nas i tak dogoni. A jednak peleton ich puścił i tak trochę gdzieś tam sobie pluje w twarz. Ale ogólnie cały etap przejechałem. Wyścig potrwa do niedzieli. Bardzo dobrze radzą sobie młodzi polscy lekkoatleci podczas Mistrzostw Europy do lat 20. Dziś Anastazja Kuś zdobyła brązowy medal w biegu na 400 metrów. Wcześniej złoto zdobył 10-boista Hubert Trościanka, srebro Jakub Rodziak w rzucie dyskiem, a także brąz w pchnięciu kulą, a Paweł Pośpiech był 3. w skoku o tyczce. Jutro na północy, wschodzie i w centrum więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu. Na wschodzie oraz południowym wschodzie miejscami burze, lokalnie z gradem. Na termometrach od 19-21 stopni na wybrzeżu i miejscami na Pomorzu przez 27 w centrum do 32 na południowym wschodzie. Zapraszamy do reklamy. Kanter spakowany? Jedziemy? Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból. Znowu? Przecież już brałeś. Ale działała za słabo i za krótko. Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin. Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, krótkotrwały w leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. No i jak twój kręgosłup? Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max. Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program 3 Polskiego Radia. Jazz and Bass. Dobry wieczór, witam w radiu wieczorową porą. Z tej strony Michał Grabek-Grabkowski, program realizuje Krzysztof Sagan. Sobota między 21 a 23 to od dawna nasz wspólny czas. Nazywa się Jazz and Bass, to dla niewtajemniczonych, jeżeli ktoś teraz dopiero włączył radio. Mamy tradycyjnie niecałe 2 godziny i postaram się zagospodarować je wybornie. Jestem w razie czego pod adresem michał.grabkowski@polskieradio.pl i w tym kierunku można wysyłać maile, jeżeli oczywiście jest taka potrzeba. Ja tylko dodam, że maile od słuchaczy lubię, cenię i na każdy odpisuję. Nie powiem oczywiście, co dzisiaj w programie, bo od początku będę trzymał to w tajemnicy, ale będę odkrywał karty. Ta pierwsza będzie z Francji. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. Put your hands together one time. I want you to get together.

Ludowic Navarre, czyli Saint-Germain. Nie dość, że nagrywa świetne płyty, to jeszcze pozwala innym w sposób no, niemalże doskonały bawić się swoimi nagraniami. Tym, które myślę bardzo dobrze znamy z anteny trójki Rose Rouge, zajął się amerykański DJ i producent Rond Trent. Jeśli zajrzy się w katalog Saint-Germain, można znaleźć takie wyborne treści, tak samo wyborne jak na ostatniej epce Zofii Kurtesis zatytułowanej Volver. Nitas i Amina to tytuł tego nagrania. A ona, urodzona w Peru, mieszkająca od wielu lat w Berlinie, zachwyca swoim tanecznym sznytem od lat. Jest DJ-ką i producentką. Nazywa się, tak jak mówiłem, Sofia Kurtesis. A my słuchamy Jazz and Bass w każdą sobotę między 21 a 23. michał.grabkowski@polskieradio.pl albo social media Trójki i social media, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Słuchamy kobiet bardzo często w tej audycji, a to moja wielka muza, no i platoniczna miłość sprzed wielu lat. Chyba nigdy nie występowała w tym paśmie, a nazywa się Lady Walks. Push the button. No kilka lat temu byłem wpatrzony we wszystko to, co robi i śledziłem uważnie. No niestety tylko przez internet. No ale potem miałem okazję poznać Aleksandrę, bo tak ma na imię Lady Walks. Mało tego, miałem okazję być jej opiekunem podczas jednej z imprez w nieistniejącym już klubie Nowa Jerozolima w Warszawie. Pochodzi z Rosji i poza kreowaniem swojego przyciągającego wizerunku, nie da się ukryć, jest mistrzynią, jeżeli chodzi o szeroko pojęty breakbeat. Ona dużo nie produkuje, ale na swoim koncie ma, no i użyję tego słowa, hity. Ten, który przed chwilą, Minimal Break, stworzyła ze swoim ówczesnym partnerem, też DJ-em, Hardy Hardem. Połamało nam się troszeczkę na antenie, to znaczy... Samo się nie połamało, taki dziś plan na tę część audycji, więc brnijmy w ten temat i skupmy się na klasyce gatunku. Cześć, tutaj Simba. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy audycji Jazz and Bass w Trójce.

The Lewis Express. To grupa z Leeds, która z gościnnym udziałem flecisty Chipa Wickmana nagrała zacny, trzeba powiedzieć, album Duha. To jest nic innego jak hołd złożony dla złotej ery soul jazzu. Panowie, którzy tworzą ten skład, chcą udowodnić, że w tych czasach, a album, przypomnę, pochodzi z marca tego roku, soul jazz ma się świetnie. I to wcale nie jest tak, jak twierdzą niektórzy, że odszedł do lamusa. A czy im to wychodzi, czy nie, no to słuchamy dalej. this is Joe Armin Jones. Greetings to the listeners of the Jazz and Bass Show. Thank you for listening. Thank you.